Foute Uur. Q Music. Een heerlijke aftrap van je zaterdagavond, jongen. Je luistert naar Het Foute Uur op Q-Music met alleen maar bangers. En het leuke is, jij bepaalt welke je wil horen door te stemmen in de Q-Music-app of via qmusic.nl. Zo is er gestemd op Nick en Simon, Rosanne, die hoor je zo meteen. Dat is meezingen, dat is gewoon meezingen. Eerst iets anders belangrijks. We hebben eigenlijk iets om het extra fout te maken vanavond. Joe, je hebt namelijk iets fouts in je achterbak van je auto liggen. Ja. En als je zit te luisteren, dan is het aan jou om te raden wat dat is. Wordt het niet geraden, dan geef het vanavond ook niet weg. Want vorige week is dat ook niet gebeurd, toen is het niet geraden. En wat de prijs is, dat win je dan ook. En jij hebt het in je kofferbak liggen, Joe. Ik heb het in mijn kofferbak liggen. Ik moet ook zeggen, het is een echt fout item. Vorige week zijn er al wat gokjes gewaagd in de Q-Music app. Zo werd er gegokt op handboeien. Ja. Best fout. Een pruik. Ook zeker een fout item. Zeker op de foute party. En iemand zei nog een gebruikte handdoek. Ja, dat zomaar is het gekund. Allemaal niet. Ja, een hele plakkerige foute handdoek. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Dat is het niet. Zometeen maar weer eens kijken. Je kan doorgeven via de Q-app wat je denkt dat Joe voor iets fouts in zijn achterbak heeft liggen. Ik dacht misschien is het wel handig als je nog een kleine hint geeft, Joe. Want ja, vorige week is het ook niet geraden. Dat mensen misschien een beetje in de hoek kunnen zoeken. Het foute item weegt 1,5 kilo. Het weegt 1,5 kilo. 1,5 kilo. Laat het weten in de Q-app, jongens. Dit zijn Nick en Simon. Je weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer. Dit is het Foute Uur. Q-Music. Are coming my way, and if the sunshine has a meaning, it's telling me not to let things get in my way. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on in. Non stop till the break of dawn, and keep moving, don't stop rocking. In het Foute Uur op Q. En dat, ja, laten we eerlijk zijn, is ook echt een hit uit het Foute Uur, zoals we die al jaren voorbij horen komen hier op Q Music. En wat het vette is aan Five, voor het eerst in 25 jaar komen ze ook alle vijf daadwerkelijk optreden in Nederland. En jij kan daarbij zijn. Dat is echt, ja, voor alle 90s kids is het echt het beste nieuws sinds de Friends reunie eigenlijk. Ja, zo, inderdaad. Ik hoor je denken, hoe kan je dat winnen? Nou, je hoort maandag tot en met vrijdag natuurlijk altijd het Foute Uur tussen 10 en 11 uur 's ochtends hier met the one and only Menno Barreveld. Mister Foute Uur. Volgende week maak je tijdens dat Foute Uur, dus tussen 10 en 11, kans om kaarten te winnen voor 5. En dan ben je erbij, vrijdag 10 juli. Ja, die gasten staan gewoon in de Ziggo Dome, dat is niet niks. Niet normaal. Het Foute Uur. Ja, je luistert naar het Foute Uur en we hebben een klein spelletje tijdens het Foute Uur. Ja, heel simpel, raad het foute item. Ik heb het in mijn achterbak liggen, een soort fout object. Weet jij te raden wat het is, dan is het voor jou. Vorige week probeerden mensen al te raden, een pruik, handboeien, een gebruikte handdoek. Dat was allemaal fout, dus ja, gewoon een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Frank, goedenavond. Hey, goedenavond. Frank, wat voor fout denk jij dat Joe in zijn kofferbak heeft liggen? Ja, die is wel heel fout hoor, nee. Zeg maar. Opblaasbare pop, dacht ik. Oh, Frank, jij boefje. Heb ik niet in mijn achterbak liggen. Nee. Overigens, de tip was 1,5 kilo, hè Frank, dus dat is wel lastig met een opblaaspop. Wat ligt er dan? Oh, heb je een hele die gebruikt is. Ja, zo. Zo, we gaan gauw door naar de volgende. Otto, goedenavond. Hi, goedenavond. Otto, ik hoop dat jij het iets chiquer houdt. Wat denk jij dat voor fout zo is? Ik denk hondbalknuppel. Een hondbalknuppel? Ja. Ik zit niet bij de maffia. Nee, ik heb geen hondbalknuppel in mijn achterbak liggen. Echt? Jammer. Jammer. Helaas, helaas. Ja. Jullie ook. Gaan we gelijk door naar de volgende. Wil je het eigenlijk winnen, Joe? Want dat vraag ik me ook af. Ja, je wilt toch altijd winnen? Nee? Misschien wel. Ik ben heel benieuwd. Eva, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Wat denk je dat Joe in zijn kofferbak heeft liggen voor iets fouts? Ik dacht een tuinkabouter. Eva, dat is niet goed. Oh. Nee, sorry. Nee, ook geen tuinkabouter, jongens. Ja, helaas, Eva. Er zit gewoon geen enkel goed antwoord tussen. En nu? Nou, dan wachten we weer tot volgende week. Tot Jackpot volgende... is weer niet gevallen. Tot volgende week zaterdag weer een nieuw foute uur. Kan je weer opnieuw een gokje wagen voor het foute item in mijn achterbak. Doe wel weer een extra hint, hoor. Dat is prima, doen we. Oké. Door met het foute uur. When the rain begins to fall. Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio.

I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Het foute uur op Q Music. Komt een appje binnen van Adrie. Die vraagt: hebben we ook nog een lekkere Hollandse meezinger in het foute uur? Nou, Adrie, je wordt op je wenken bediend, jongen. Hollandse Battle. Ja. Kijk, tijdens het foute uur bepaal jij al wat we draaien. Elke keer is er een battle. Je kan stemmen op een track. Maar nu is het een extreem leuke battle. Namelijk helemaal Nederlandstalig. Een Hollandse battle. En ik heb er twee uitgekozen. Twee klassiekers uit de jaren 80. Echt de voorvaderen in het Nederlandstalige levenslied. In de linkerhoek, jongens, hebben we een gast die zingt al 45 jaar. Zing je dit mee in elke Nederlandse kroeg? Het is Benny Nijman met Vrijgezel. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. Oh ja, slapen. Echt een klassieker. Als hij alle sterren gelijk lekker. Maar in de andere hoek staat letterlijk en figuurlijk een zwaargewicht. Zodra je deze hoort in de kroeg, dan weet je dat het tijd is om je fietssleutel te zoeken. André Hazes, het laatste rondje. Oh! De hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avondgezelligheid. Oh ja, die krijgt mijn stem, Andreetje. Ja, maar ja, jij mag niet stemmen. Het is aan de Q-luisteraar. Laat het weten in de Q-music app of Q-music.nl. Welk van deze twee Nederlandse talige tracks jij wil horen? Moeilijk, hè? Nederlandstalig. Nederlandstalige tracks. Gaat een beetje als Daddy Yankee. Klopt. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. I like you from Pum Pum Girl. With a nice young lady. What? Intelligent, yes, she just calling Ari. What? Everywhere me go, me never left far at all. You say that I miss me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a nation. You never know, say that I miss me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one card gold box. So, you say that I'm a Yankee, I go reaching out in clubs. Zin om op stap te gaan. Ja. Ja, maar dat is toch eigenlijk door het hele foute uur heb je meteen zin om gewoon lekker pilsieren. Ja, precies. Nou ja, misschien poppen we er wel eentje open. Daddy Yankee, Con Calma op Q-Music in het foute uur. We zitten middenin. Hollandse Battle. Ja, het is schitterend. De Hollandse Battle. Dat is mijn favoriete battle van het foute uur. Twee Nederlandstalige krakers tegenover elkaar. En vandaag hebben we twee klassiekers uit de jaren 80. Benny Nijman, Vrijgezel. Of André Hazes, het laatste rondje. Ongelooflijk. Er is meer gestemd dan er gestemd gaat worden bij de gemeenteraadsverkiezingen, denk ik. De app die ontplofte bijna. Maar laten we eerlijk zijn, het is ook wel vrij duidelijk, hè? Het is vrij duidelijk. Ramona die appt al, ja, altijd Hazes. Sandra zegt ook, Hazes is de basis. Janneke wil Hazes. Ja, dan gaan we dat toch gewoon lekker doen. Wil je Hazes, dan krijg je Hazes. Hazes is de basis. Het laatste rondje in het foute uur op Q. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen uit de hoek. De bonnen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen, vraagt een man een stem. Betaal jij morgen maar. Snel naar huis. Bieber. Q Music. We're flying high. Please. En Joe, zaterdagavondshow is waar je naar luistert. Ik moet me een beetje helpen vanavond, Joe. Waarom? Ja, ik schiet elke keer in zo'n standje. Ik heb namelijk een soort TikTok-algoritme dat ik heel erg in die motivational speak-video's zit. Van die video's die dan heel erg tetteren van... De wereld is van jou. Je kan het aan. Als jij wil, alles wat jij wil, kan je doen. Grijp de wereld bij de kloten. Jij bent de baas. Bij de kloten vanaf vandaag. Als je wil, kan jij het vandaag omdraaien. Oh. Weet je maar wat? Het voelt ook een beetje... Dat zijn toch altijd van die beetje rare gasten opgeblazen... Oh nee, maar het zijn dan compilaties. Dan zie je allemaal topatleten dingen winnen en zo. En dan blijf je dan één keer in hangen. En dan krijg ik alleen maar van, hè? Jij bent de topper, jij kan dit. Dit is jouw dag. Pak hem bij de kloten. Dus eigenlijk... elke keer als de microfoon nu open gaat, wil ik dat roepen tegen heel Nederland. Maar dat is ook een beetje overdreven. Ja, dat is een beetje te veel van het goede misschien. Even weer beide benen op de grond. Doe me normaal. Ja. Doe je gek genoeg. Ik ben gewoon in Nederland. Maar goed, het is zaterdagavond, hè? De wereld is van jou. Crazy! Hey, het wordt een hele gekke zaterdagavond. Het nieuwe album van Harry Styles is net 2 dagen uit. En hij staat in mei en juni 10 keer in de Amsterdam Arena. Waanzinnig, daar wil je bij zijn. Wij kunnen je daarbij helpen. Hoe we dat doen, dat hoor je zo. Oké. Okay. Ook Samba hoor je zo met Undressed op Q. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 maart staat de megajackpot op 18,4 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan? Och, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Weekenddeal bij Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% korting op bijna alle verf en bijts. Karwei, maak het mooier. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf €25 op bijna alles. Douglas. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido... dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Nu bij Jumbo. Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1+1 gratis. En alle Wagner. Nu ook 1+1 gratis. En dat voor die prijs.